pasi oyo na monaka libala na yakie libala ya makambo nikolo nyoso pasi na pasi o na komi kokondo na komi kokondo lokola ngana lia kate o lokola ngana lata kate o nyoso wana basusi ya bolingo lelo decision. Naleli mama, naleli tata, papa si oyo na monaka. Libala na yakie, libala ya makamo, mikolo nyoso pasi na pasi o. Nakomi kokondo, nakomi kokondo, lokola nga nalia kate o. Lokola nga nalata kate o. Nyoso wana basusi ya bolingo, lelo decision. Oka mondule tango sala ki mwana yo. Bye. ya mokili anga deni mwana mawa na komi koliko soki okoki kolongola nga na pasi oyo shushu diye shushu mama mama na deni le misa singa na koki te diye na bebi motema likolo ya lamu koliko ele kisi Mon salaire est un peu, mon salaire est un peu.